صحیح الجامع کی روایت ہے 3506، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ اپنے باپ کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے، وسخطہ فی سخطہما، اور والدین کو ناراض کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔